السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا ابا سفيان جئتكم بكرامه الدنيا والاخره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنه ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. امتحان کس چیز کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے. دوسری جگہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے. لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا جاہل، ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، ایک چونٹی ایک سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں، جو وہ گھر بناتی ہے وہ دیکھیں، اور دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں آتی، بالکل اندھی ہوتی. تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کے، ہتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے، کلہاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لیے، اندھی. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ساری کائنات کے لیے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے. انسان کے بارے میں یہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، صفر. باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتے. انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے. مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے، وہ باہر بھی خود آتا ہے، آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، کھانا بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے، اور ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے. بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے. کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ چوہا آج اپنے گھر سے نکلا، بلی دیکھی بھاگ کے واپس، یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ آتا کل شیئن خلقہ ثم ہدا. دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ، صحیح علم ہے ان کے پاس، اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں. صرف جاندار نہیں، بے جان آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا، آم پہ آم ہی آئے گا، سیب پر سیب ہی آئے گا، ناشپاتی نہیں آ سکتا. وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے، اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا، صحیح علم اندر جاتا ہے، غلط جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں. اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کہے گی میرا تو پرہیز ہے، میں تو نہیں کھا سکتی، ڈنڈے مار کے اسے مار دو، نہیں کھائے گی. گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی. اور شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو، کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا. گوشت رکھو تو کھائے گا. ایک تو صحیح علم جانتے ہیں، ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے. جانور غلط کرتا ہی نہیں. اب شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، ویکھو کھاوے نہ تو مینو نپ لوے، گئے گا ادھی گولی وت کھا لو. منگ ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل. آگے دو منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی. دو راستے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدیناہ النجدین، فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر. دو راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود ہیں. دو علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں. لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے. سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ؟ سارا بازار جھوٹ بولتا ہے. کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہے. تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے. پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں، ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی. وکان الانسان عجولا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے. انہ کان ظلوما جہولا، ظالم بھی بہت ہو اور جاہل بھی بہت ہو. کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل. چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم ہو. وکان الانسان کفورا، بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہوں. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، غصے والے ہوں. وکان الانسان کفورا، بہت بڑے ناشکرے ہو. وکان الانسان قطورا، بہت بڑے بخیل. یہ چند بنانے والے نہیں ہمارے، نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تو میں تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں، جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرا، غصے اور جھگڑے والا، اور بھی کئی سارے ہیں، حلو، جزوع، منوع، یوس، قنوت، فرحن، فقور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اس نے بتایا ہے، یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا، یا وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے تو اسے کون سکھائے گا. تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے کہ مانو کچھ نہیں آتا. ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے. اب ہم ایک چھوٹے سے اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے. کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی، اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل، اس کی کیا اوقات. تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تمہیں کچھ نہیں آتا. لہذا اب کیا کر، اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل. جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ. اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لی ہوگا، اللہ نو بھی پتا. اللہ کے نبی کو کیا، وہ تو 1400 سال پہلے کی بات. تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے. جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے، بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یہی اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے، تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو، وہ کیا کہتا ہے. کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے، جانا ہے. کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت. او کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا البحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے، ہلا دینے والی آیات، دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ جیسے ٹھوڑ ٹھوڑ ٹھوڑ دھماکے ہو رہے، دل دماغ کو لرزا دینے والی. کیا دن ہوگا جب سب، نہ کوئی آج رونے والا ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے. آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے بھی مر جائیں، پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں، تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے گا، اَيَمُوتُ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، یہ اللہ کا یہ جبریل میکائیل بھی گئے، مطلب یہ اللہ ان کو تو بچا لے، یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق، اسکت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، فقط قطبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے، لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیها مخلد، دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا، اللہ نے ان کو بھی گزار دیا اس سے، ہاں اختیار دیا، عش ما شئت، میرے محبوب کتنی عمر چاہیے، جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت، موت ضروری ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو اس سے گزرنا ہے، جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے، اوہ اسرائیل کی بھی ٹانگیں کہاں پر ہیں آج، وہ کہے گا اللہ اسرائیل اسرافیل باقی اور میں باقی، تو اللہ کہیں گے فلیمت اسرافیل، اسرافیل مر جائے تو وہ گرے گا، اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کیسے لٹک جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے، وہ ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہن میری بھی آ گئی باری، تو ایسے کام کیا اللہ بس اب تو میں ہی باقی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے، سب کو ختم، پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیت، کوئی ہے آؤ، پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المهيمن العزيز الجبار المتكبر، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں، کوئی ہو تو جواب دے، این الجبارون، ظالم کدھر ہیں، کون بولے، پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے کہاں چلے گئے، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے، توازو سے چل، عاجزی سے چل، محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا، تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، اوائی اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا لم تعرفنی، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں کون ہوں، کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں، کہا وہ کیسے، کہا تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا، تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے، تو اس کا سر جھک گیا، کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے، پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں، پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت، پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹھائی، دوبارہ زندہ کر دوں گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا مارنا اٹھانا ایسا ہی جیسے ایک کو بنانا مارنا اٹھانا، کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ اعظم کے نزدیک. علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی. عزت و حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا. وهو على كل شيء قدير، ہر چیز پر قادر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، واول وآخر والظاہر والباطن. میرے نبی نے کہا انت الاول فليس قبلك شيء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں. وانت الاخر فليس بعدك شيء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فليس فوقك شيء، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں. وانت الباطن فليس دونك شيء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو جو ذات یہ صفت رکھے، الاول الاخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے. وهو بكل شيء عليم، یہ مت کہو ہمیں بہت پتا ہے، یہ صرف اللہ کو پتا ہے. یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتا، نہیں جانتا. یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا. تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے. تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیسے بنے گی، اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں کیسے آئے گا. آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا. اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے، اٹھائے گا تمہارا رب تم. وقت رب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے. کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مارے گئے، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا. کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ آج سلا پا کے بڑے خوش، مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، روشن چمکتے ہنستے اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں. اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ویران پریشان، ترہقہا قطرہ، سیاہی پہ سیاہی چڑی ہوئی ہوگی. کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے. اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی. سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، کہ ہو نعرہ مارے گا ہو، اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا کہ اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا، وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا، میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیا، پکے ہوئے پھل ہیں. کیا کرو؟ کلو واشربوا، کھاؤ پیو. ہنیئا کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانہ نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پیو گے رہو گے، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، زوال نہیں. عروج ہی عروج ہے، جوانی ہی جوانی ہے، زندگی زندگی ہے، بقا ہی بقا ہے. یہ کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے، اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مارا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، او میں مر گیا. واما من اوتی کتابہ بشمالی، جس کے الٹے ہاتھ میں آئی، یا لیتنی لم اوت کتابی، او یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا، ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا. یا لیتھا کانت القاضیہ، ارے موت آجا آجا کہاں چلی گئی، مار دے مجھے، اٹھا کیوں دیا. ما اغنى عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ. یہ ایران کا شہر مشہد، اس کا پرانا نام توس ہے. ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا یہاں مرا تھا، یہیں اس کی خبر بنی تھی. تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے. تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے، تین بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہو، اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو، بھرپور جوانی، اور قبر سامنے کھو دی جا رہی تھی. تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا، ما اغنى عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا، آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی. اگلے دن مر گیا، اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا، اسی میں دفن. ہلک عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں چلی گئی. اوپر سے اللہ کا خودو پکڑو، اعلان ہوگا پکڑو، فغلوہ اور جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، بھون دو آگ میں کباب کی طرف. اور جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہاتھ کڑی لگاتی، اور یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا. وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا، ارحمو ارحمو، رحم رحم رحم. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کر، ہم کیسے کر. اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے، یہ ناکام جو عورتیں ناکام ہو گئی، انہیں یہاں سے نہیں، انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے. تو ایسے کلابازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم رحم رحم. تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کر. اور جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے، جنت کا تاج سجایا جائے، البسون ثیابن خضرا من سندس و استبرق، جنت کا ریشمی لباس پہناؤ، حلوا اساور من فضه یحلون فیها من اساور من ذهب، سونے چاندی کے زیور پہناؤ. میرے نبی نے کہا اور مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے دنیا میں، عورت کے لیے حلال ہے، لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا، تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. تو قد ہو گیا 5 فٹ، 5.25 فٹ، 6 فٹ، 6.25، 6.5، 7، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہناؤ، تو اب اس کا یوں کرین کی طرح قد نکلے گا ایسے، اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہو گیا. یہ تمہارے بینک کی عمارت سے بھی اوپر قد چلا جائے گا. آدم علیہ السلام اتنے ہی قد پہ پیدا کیے گئے، یہ تو گس دے گس دے گس دے چھوٹے ہو گئے. ہمارے میراثی ہوتے ہیں نا میراثی، تو وہ بڑے سست قوم ہوتی ہے، صرف وہ تعریف کر کے روٹی کھاتے ہیں. وہ ایک زمیندار کی قسمت ماڑی، اس نے اس کو گھوڑے کے لگا دیا مالش پر، اب میراثی اور مالش کا کیا جوڑ. وہ سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، وہ صبح اٹھا تو چور گھوڑا لے گئے تھے، اس نے خرگوش پکڑا اپنا اور آ کے باندھ دیا رسے کے ساتھ. تو بات زمیندار ہے کہنا میرا گھوڑا کتنے ہے، کہ یہ اے کھلوتا ہے. زگو نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ سیوڑ ہے، سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں. اے گھوڑا ہے کہ سیوڑ ہے، اگر جی گھوڑا ہے، اگر گھوڑا ہی ہو جانا جی، ساری رات مالش کی تھی، گس دے گس دے گس دے، آئے رہ گیا. تو 10-12 ہزار سال گزر کے گھستے گھستے گھستے ہمارے قد یہ رہ گئے ہیں. مرد عورت کی اصل ہائٹ 130 فٹ ہے، اللہ نے اما کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا، ہوا اور آدم کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا. اور مردوں میں سب سے حسین آئے ہیں یوسف علیہ السلام, اور عورتوں میں سب سے حسین آئی ہیں حوا علیہ السلام. اللہ نے مردوں میں یوسف جیسا نہیں بنایا, عورتوں میں حوا جیسا کوئی نہیں بنایا. تو سارے مرد اور جنتی 130 فٹ ہائٹ پر, اللہ تعالیٰ اس کا قد پھر جنت کے جوڑے پہنائے گا, سر پہ تاج سجائے گا, اپنے نور میں سے اس کے چہرے کے پر اپنی تجلی ڈالے گا. پھر اس کے بعد نہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہے اور نہ ان کے چہروں پر کبھی غبار آئے گا, نہ ان کو صابن کی ضرورت ہے. بس اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہے اور اب یہ ہمیشہ کے لیے حسن بڑھتا ہی جائے گا, بڑھتا ہی جائے گا, بڑھتا ہی جائے گا, مرد کا بھی عورت کا بھی, مرد کا بھی عورت کا بھی. تو انتہا تو ادھر کو چل رہی ہے. پھر یہ سارا جنتی مجمع اکٹھا ہوگا, پھر یہ پل پار کریں گے اور آگے جنت کے دروازوں پر جائیں گے تو 8 دروازے ہوں گے, لاک ہوں گے. جہنمی جہنم کے دروازوں پر جائیں گے تو 7 دروازے اس کے جاتے کھل جائیں گے. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا, جائیں گے دروازے کھلیں گے, گرتے جائیں گے. جنتی سارے اکٹھے ہو جائیں گے, دروازے بند ہو جائیں گے, کوئی دروازہ کھلا نہیں. 2 چشمے ہوں گے, ایک سے پانی پئیں گے, سینے کا کھوٹ, غصہ, بغض ختم, پیٹ کا پیشاب پخانا ختم. یہ پانی 2 کام کرے گا, سینے کو دھو دے گا عداوت سے, بغض, حسد, اور پیٹ کو دھو دے گا پیشاب پخانے سے. دوسرے سے وضو کریں گے, خود کریں گے, کوئی حکم نہیں ہوگا, حکم ختم ہو گئے, مرتا ہی حکم ختم ہو گئے. تو ان کے چہروں پر کبھی جھڑیاں نہیں پڑیں گی, اس کے بعد کبھی ہلکے نہیں پڑیں گے, کبھی چہرہ تھکا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہمیں اندر کیسے جائیں؟ تو اللہ اپنے حبیب کی شان بلند کر کے دکھانا چاہتے ہیں. تو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بغیر آج دروازہ نہیں کھل سکتا, لیکن چلے جائیں گے سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس, ابا جان, دادا جان, دروازہ کھلوائیں. وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوانے کا کام کیا تھا, لے جانے کا کام میں نہیں کر سکتا. وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ, اور میری خطا سے تو نکلے تو میں اندر کی میں لے جاؤں. اذهبوا الى غيري, بھائی کسی اور سے بات کرو. پھر آئیں گے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, سارے نبیوں سے بڑے بڑے انبیاء, سب کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں, ہمارے بس کا نہیں, ہمارے بس کا. یہاں تک کہ یہ سارا مجمع گھومتا گھومتا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا. وہ بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں, لیکن ہاں میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. یہ اور کوئی نبی نہیں کہے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے معلوم ہے کون کھلوائے گا. کہا اچھا جی یہی بتا دیں. وہ کہیں گے جاؤ حبیب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوائے گا. تو پھر یہ سارا مجمع ہمارے نبی کی خدمت میں آ کر کہے گا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, استفتح لنا الباب, اب دروازہ تو کھلوائیں. تو اب کہیں گے انا لہو, ہاں میں ہی کھلواؤں گا, میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے, اور آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ اسی وقت مجھے الہام کرے گا. پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک, سل تعطا, اشفع تشفع, میرے محبوب سر اٹھا, مانگ ملے گا, سفارش کر قبول ہے. تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر, فیتا کاٹو, اوپننگ. تو جنت سے ایک سواری آئے گی, اڑتے اڑتے اڑتے آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح. آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے, اس کی رسی نیچے گر جائے گی. رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرا نبی خود نہیں ڈرائیو کرنے والا, کوئی آئے گا اور جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا. لہذا یہ بہت بڑا شرف بن جائے گا اس وقت کہ یہ رسی کون پکڑے گا, یہ کون پکڑے گا. تو سب آنکھیں ایسے اٹھ جائیں گی اور گردنیں بائیں بائیں مڑ رہی کہ کون بھائی, کون بھائی, کون بھائی. تو اس سسپنس کو پھر اللہ ختم کرے گا, بلال کو دی جائے. بلال, بلال مؤذن مسجد نبوی, بلال کو دی جائے. تو ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کر میرے آگے آگے چلے گا. پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے, اندر سے آواز آئے گی کون. آپ کہیں گے هذا محمد رسول الله. دیکھو جو ہستی جنت کا دروازہ کھلوانے کی طاقت رکھتی ہو وہ دنیا کے مسائل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے. ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں کہ جن کے پاس اللہ جیسا معبود ہو، محمد مصطفیٰ جیسا رسول ہو اور قرآن جیسا دستور ہو، پھر وہ باہر دھکے کھاتے پھر رہے. اپنے سے کم علم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں. میرے نبی نے فرمایا لا تستضیعوا بنار المشرکین. حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا؟ کہا اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشیر نہ بناؤ. تو اس کے سامنے تصویر ہی پوری نہیں، آخرت کا پورا ٹکڑا ہی غائب ہے اس کے آنکھوں سے، تو وہ صحیح مشورہ کیسے دے سکتا؟ صحیح مشورہ وہ دے گا جس کے سامنے پوری سچویشن ہو. تو اس کے سامنے سے تو جنت بھی اڑ گئی ہے، جہنم بھی اڑ گئی ہے، رسالت بھی کوئی نہیں ہے، قرآن بھی کوئی نہیں ہے، توحید بھی کوئی نہیں ہے، وہ آپ کو ان مسائل سے کیسے نکالے گا؟ اور جو نکالنے کا وعدہ کر رہا ہے، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان صرف آخرت نہیں لے کر آیا، دنیا کی عزت بھی لایا ہوں اور آخرت کی عزت بھی لایا ہوں، اور میرے پیچھے چلو. اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھایا بتایا، وجعل الذل والصغار على من خالف امری، میرے طریقے کے خلاف جو چلے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. اس کا علم پڑھنے لکھنے سے نہ ہو بلکہ فاوحا الى عبده ما اوحا سے ہو، اللہ براہ راست جس پر علم کا فیضان فرما رہا ہو، جسے کسی استاد نے قلم نہ پکڑایا ہو، جسے کسی استاد نے الف با تا نہ سکھائی ہو، جو کسی مکتب سکول مدرسہ میں بیٹھ کے نہ پڑھا ہو، جس کو براہ راست اللہ دینے والا ہو. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہو، جس کے اندر اللہ نے علم بھرا ہو. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہو، جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے، تو ہم کیسے نادان پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہوں. مانجھی کے بغیر نیا کون پار لگائے؟ اس کائنات کی سب سے بڑے علم والی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور ہادی اور قائد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کائنات کے سب اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیق اور مہربان اور رحیم، ماؤں سے زیادہ باپ سے زیادہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ساری عزتوں کی چابی لے کر آئے، ساری ذلتوں کا تالا لے کر آئے، ساری کامیابیوں کی چابیاں لے کر آئے، ساری ناکامیوں کا تالا لے کر آئے، جنت کی چابی لائے، جہنم کا تالا لائے، عزت کی چابی لائے، ذلت کا تالا لائے، محبت کی چابی لائے، نفرت کا تالا لے کر آئے. ان کی زندگی کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا جیسے اللہ نے الف لام سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا. یہ واحد ہستی ہیں جن کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور 1435 کی بجائے 14,000 صدی آ جائے تو بھی جیسے قرآن کا زیر زبر کوئی نہیں بدل سکتا. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہ کسی چیز کو ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. میرے اللہ کی حفاظت ہے، اور اللہ سویا نہیں ہے، اللہ سویا ہوا نہیں ہے کہ نبی کی باتوں میں کوئی اور باتیں ڈال. ہم تو اقبال کے کلام میں کسی کا کلام نہیں ڈال سکتے، تھوڑا سا اقبالیات کی خبر ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے یہ اقبال کا کلام نہیں ہے، تو میرا رب سو گیا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں لگا تھے وچ حدیثاں ہور وڑ گئیاں تے غلط وڑ گئیاں، سو گیا تھا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. کوئی اس کی طاقت کمزور ہے کہ اس کے محبوب کی زندگی حجت بننے والی ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جائے اور اس میں آگے پیچھے ہو جائے؟ کمزور ہے، اسے میوزیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کی چیزیں اس میں سنبھال کے رکھو. ساری کائنات اس کے غلام ہے. ام من شیئن الا یسبح بحمد، ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین مغربین کا رب. فلا اقسم رب المشارق والمغارب، مشارق اور مغارب کا رب. رب السماوات والارض، فاستبر لعبادته هل تعلم له سمیا، زمین آسمان کا رب. رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب. رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اسرافیل میکائیل اسرائیل جبرائیل کا رب. ماضی حال مستقبل پر اکیلا شہنشاہ، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اونگے نہ سوئے. ولا تحسبن اللہ غافلا، نہ غافل. وما كان ربك نسيا، نہ بھولے. لا يدل ربي، نہ غلط فیصلے کرے. ولا ينسى، اور نہ وہ بھولے. للہ المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، جہاں چلے جاؤ اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے، جدھر منہ کرو اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے. اتنی بڑی ذات ہو اور اپنے رسول کی تعلیمات کو جانے دے گا، غافل ہو جائے گا اور کوئی اور اس میں ڈال دے گا؟ نہیں، جیسے اللہ نے اپنی کتاب پر پہرا لگایا آج تک کوئی نہیں بدل سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واحد کائنات کی ہستی ہیں. ابھی تو ربیع الاول گزرا ہے، صرف 12 دن کے لیے میرا نبی نہیں آیا کہ 12 دن یاد کر کے پھر سارا سال سو جاؤ، جیسے محرم آ کے 10 دن حسین کو یاد کر کے اب سارا سال سو جاؤ. یہ اس لیے تھوڑی تھے، یہ جو زندگی بھر کا پیغام ہے، کربلا زندگی بھر کا پیغام ہے، میرے نبی کی آمد قیامت تک کا پیغام ہے، زندگی بھر کا پیغام ہے، پیدائش سے لے کر وفات. اور کسی کا نسب نہ بھی معلوم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی نے اپنے پیو دادے پردادے کے نا وراثتی کاغذ نکلوائے تو انگریزوں تک کے جو لکھی ہوئی تھی ان میں سے کوئی 16 نام نکلے، باقی اوپر یا ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے. آخری مراد ہے مراد، وہ 16 نام مجھے آج تک یاد نہیں ہوئے، حالانکہ کمرے میں لٹکے ہوئے میں پڑھتا ہوں یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، پڑھتا ہوں یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں. میں چلو ایس 16 تھا میرے پیو دادے پردادے یاد تک کر نہیں یاد ہوئے. میرے نبی کا نسب عبداللہ سے آدم تک 80 واسطے ہیں، وہ میری زبان پہ ایسے ایسے چلتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن اذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن لامک بن نوح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قنان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اللہ کا حفاظتی پہرا ہے. میں اپنے 16 دادے نہیں یاد کر سکوں، 20 واری پڑھیں 100 واری نہیں یاد ہوئے. یہ کیوں یاد ہے؟ یہ 80 واسطے ہیں، یہ کیوں یاد ہے؟ اللہ کا حفاظتی نظام ہے. میرا نبی کسی کو بلاتے کیسے تھے؟ اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اب ادھر آؤ، اتنا ہی تو کہنا ہے. آپ یوں کرتے تھے عزیز میاں، یوں نہیں کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے.

بٹن آن کر دو, اس نے چل نہیں, جو مشین بھی چل چل کے آتے, میرا تیل تھا بٹا, میرا موبائل تھا بٹا, میرا اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری. پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو, پھر اولاد کو, پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی, ان کے لیے وہ راحت بنتی. ٹھیک ہے, جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا, کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں ان کی ایسی نوکری کرتا, میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی. اتنی بڑی حسرت کا اظہار. اور مائیں ذلیل ہو رہی ہیں, کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا. آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے, 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ, اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیر دی. وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت آمنہ کی. سن 2000 میں گیا تھا تو میں وہاں اس جگہ, وہ آدمی جا تو سکتا نہیں, کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں, تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا تو میں وہاں پہنچا تھا. زندگی گزری سفروں میں, ایسا سفر کبھی نہیں کیا. بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا, وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ بنی. مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا جو ماں کی عمر کیا تھی, 25 سال. باپ کب فوت ہوئے؟ 25 برس. ماں کب فوت ہوئی؟ 25 برس. اور 3 افراد, ام ایمن خادمہ, والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک موت کا وار ہوا ہے, ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو, ممکن ہے, جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا اور کروڑ پہلو بدل نہیں تھی, جس سے پتا لگتا ہے شاید ہوا ہو, بولا نہیں جا رہا. اور آپ سہمے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے, جاؤ جاؤ. پھر آخری الفاظ, کلو حی میت و کلو جدید باد. بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے, ہر جوانی نے ڈھلنا ہے, لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے. وقد ولدت تو توہرا, میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے. چم بجھ گئی. پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں, کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھا. پتھر جوڑ کے وہاں نیچے اترے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے. پہاڑ ہے اتنا اونچا, اس سے تھوڑا سا اونچا, پھر اوپر چڑھ گئے. ام ایمن پیچھے پیچھے دوڑی. تو اب ماں کی قبر سے لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے ایسے. جب قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے, اماں تجھے تو خبر تھی, تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلی گئی. دوبارہ جہاں ایک دفعہ چلا جاؤں, دوبارہ جانے کی تمنا نہیں ہوتی, وہاں جانے کی تمنا ہوتی کہ دوبارہ اللہ موقع دے تو میں وہاں جاؤں. ایک وقت اثر ڈھل چکی تھی کافی, فضا میں بھی وہ سرخی چھا چکی تھی, تو موسم سوگوار, ایک وہ مقام, پھر وہ پڑا ہوا سامنے 14 صدی کے پردے ہٹاتے ہٹاتے ہٹاتے میں وہاں بے خود کھڑا رہا. واہ میرے رب, جس کو تو نے حبیب بنایا اسے اتنے بڑے دکھ میں ڈالا, ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کمال کرتے. باپ دیکھا نہیں, بہن ہے نہیں, بھائی ہے نہیں, چلو مکے میں موت دے دیتا تو کوئی دادا دادی کو بھی تو چاہ لیں گا, جنگل میں موت تھی. کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو دیکھنا جا کے. ہو جائے, میں تو یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں, ہر دفعہ روتا ہوں. حالانکہ آدمی عادی ہو جاتا ہے ایک چیز جب بار بار سنتا سناتا ہے, لیکن میں مجھے نہیں یاد کہ یہ کہتے ہوئے کبھی میں آپ دیدہ نہ ہوں. ہائے ہائے ہائے, تو میمن نے اٹھایا, بیٹا اٹھو, کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, مجھے ادھر ہی چھوڑ دو, کھینچ کے لائی نیچے گھسیٹتے ہوئے. میں اس خوبصورت حال میں وہ کیفیت کیسے منتقل کروں جو وہاں میرے اوپر تاری تھی. مکے تک روتے ہی آئے ہیں, روتے ہی آئے. تو زخم اتنا گہرا تھا کہ 6 برس اور 63 سال, 57 برس گزر گئے, زخم نہیں بھرا. راب نے اپنے اونٹنی کرو ادھر موڑ دیا. اپریل کا مہینہ, شدید گرمی, تب ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے, اونٹنی سے اترے اور یوں بیٹھے اور سر ہی نیچے دیا سے. پوری پوزیشن چھوٹے بچوں والی, جب زیادہ لمبا رونا ہو تو بچوں کو یہ پوزیشن بنتی, یوں سر دیا, پھر آنسوں کی برسات لگ گئی, روتے روتے ساری دہڑی چل کر. اور اس قافلے کا انتظام ابوا بستی میں تھا, ابوا وہاں سے 10 میل دور ہے اندازاً, کیونکہ میں پہلے ابوا گیا, وہاں سے کوئی رہبر ڈھونڈنا چاہا, ملا نہیں, پھر راستے میں ایک مل گیا تو اس کو لے کر. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ادھر ہی آج قیام کروں گا. وہاں نہیں گئے جہاں سارا انتظام تھا ٹھہرنے کا, ماں کے سرانے رات گزاری. جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے, جن کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. آپ نے کہا سارے نبیوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وہ اپنی ماں کے لیے ایسے بے قرار ہیں, آج مائیں ذلیل ہیں. پوچھا گیا تھا میرے نبی سے قیامت کب آئے گی, کہا مجھے نہیں پتا. کہا کوئی نشانی, کہ جب مائیں ذلیل ہوں گی آ جائے گی, جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی. تو آپ سارا دن حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں نا, دل سخت ہو جاتے ہیں, حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب. تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان کے دلوں میں بھی سختی آ جاتی. تحفۃ العلماء میں جو حساب کتاب ہے, فقہ بھی حساب کتاب ہے, یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ جائز یہ ناجائز, یہ شرط یہ فرض یہ واجب یہ سنت. تو نرمانے والی چیز تو قرآن و حدیث ہے. تو سارا دن حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب حساب. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں حساب کی راحت کے سوا. تھوڑی سی فیض سے معذرت کے ساتھ. تو کچھ وقت نکالو اپنے اللہ کے لیے, رسول کے لیے, گھر کے لیے, بچوں کے لیے. پورا دین ہے, عبادات کا دین تو ہے ہی چھوٹا سا. پھر وہ بشاشت کے ساتھ اپنے دفتروں میں آؤ. میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا میں اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. لو کان الرفق خلقا لمر الناس خلقا احسن منہ. اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل کوئی دنیا میں نہ ہوتی. ولو کان العنف خلقا لمر الناس خلقا اقبح منہ. اگر سختی اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی, نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. میرے اللہ نے اپنے حبیب جیسی ہستی سے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم. میرے محبوب یہ تیرے رب کا کرم ہوا, بہت بڑا کرم ہوا کہ آپ نرم ہو گئے. اللہ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فأغنى الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر. یہ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے ہیں. جو احسان نرمی کا جتلایا ہے, نبوت کا بھی ایسا نہیں جتلایا. وکان فضل اللہ علیک کبیرا, یہ نبوت کا احسان ہے. اور جب کہا میرے نبی آپ کو میں نے نرم بنایا, آپ کو میں نے نرم بنایا. اس کو کیسے بیان کیا؟ فبما. ماں کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ یہ اپنے بازو مشرق مغرب میں پھیلا دوں اور شمال جنوب میں پھیلا دوں اور یہ زمین آسمان کی طرف پھیلا دوں تو بھی ماں کا کی وسعت اس سے زیادہ ہے. ماں میرے حبیب لا محدود رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ نرم ہو گئے. اچھا اتنے بڑے حبیب جو قاب قوسین او ادنا ہوں، اتنے بڑے حبیب کہ جو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لیے ہوئے ہوں، اتنے بڑے نبی جو کافتا للناس بشیرا و نذیرا ہوں، جو خاتم المرسلین ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی لو کنت فظا، آپ جیسی ہستی کی زبان اگر سخت ہوتی، غلیظ القلب اور طبیعت میں بھی شدت ہوتی تو کیا ہوتا نتیجہ؟ یہ میزان بینک والے نہیں، یہ تو تنخواہ دار ہیں، یہ تیرے جان نثار تیرے پر پروانہ وار قربان ہونے والے، لن فضو من حول، یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. محبوب مصطفیٰ جیسی ہستی میں سختی ہوگی تو لوگ چھوڑ جائیں گے. چھوڑنے والے کون؟ صحابہ. کون صحابہ؟ کلن وعد اللہ الحسنا، اے میرے نبی میرا وعدہ تیرا، کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی ہیں. جنتی لوگ محبوب مصطفیٰ اخلاق سخت ہوں گے تو چھوڑ جائیں گے. طارق جمیل کے اخلاق سخت ہوں گے تو اس کی تو اولاد اسے چھوڑ جائے گی، نوکر کہاں آئیں گے. شدت اور سختی نے نفرت کو جنم دیا ہے، اس نفرت نے آج آگ لگا دی ہے، مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، صوبوں کے نام پر، فرقہ واریت کے نام پر، سیاست کے نام پر، رشتے ناطوں کے نام پر آگ لگی ہوئی ہے. آگ نبوت والے اخلاق ہی اس کو زیر کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں. نبوت والی زندگی، نبوت والے اخلاق. میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے کہا نہیں میرے نبی اتنی لمبی مجھے نہیں چاہیے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے نبی نے سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے کہا نا منع، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. لا تبسطها كل البسط، میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ دکھ درد دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تین بڑے کام، دعوت، ہم تبلیغ کے دھائی ہیں، کبھی تبلیغ میں وقت لگاؤ، یہ بننے کی محنت ہے، سدھرنے کی محنت ہے، تربیت کی محنت ہے، پوری دنیا میں دین زندہ کرنے کی محنت. اللہ نے کہا میرے نبی درمیانہ کام کرو، لمبی نماز پاؤں میں ورم نہیں نہیں، درمیانی نماز پڑھو. سارا مال اٹھا کے دے دیا، مال کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کرتا ایک صحابی کو پسند آیا، کہا جی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، مجھے دے دیں. آپ نے اتار کے وہ بھی دے دیا. نماز کا وقت آیا تو کرتا ہی کوئی نہیں، نماز پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے. ایک انصاری عورت کے پاس پیغام بھیجا، اس نے چادر بھیجی، وہ چادر اوڑھ کے آپ نے نماز پڑھائی تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، میرے محبوب ایسے نہ کر کے پھر خود تنگ ہو کے بیٹھ جائے. تو تین بڑے کام ہیں، مال خرچ کرنا، نماز پڑھنا، دعوت دینا، تینوں میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اعتدال. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ دیتا ذرا ہولا ہاتھ رکھ، ذرا آنکھ. یہ نہیں افسران کہتے اگر ہم ڈھیل دیں تو پھر یہ کام نہیں کرتا، سارے ملک ہے، اگر ڈھیل دیں تو کام نہیں کرتا، ذرا آنکھ نہ دکھائیں تو کام نہیں کرتا. ہائے جب میرے نبی نے آنکھیں جھکائیں دکھانے کی بجائے اور اخلاق کی پرواز دکھائی تو میرے اللہ نے شاباش دی، کائنک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا. میں انہ کا ترجمہ کرتا ہوں شاباش، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں. یہ نہیں کہا انک لذو خلق عظیم، یہ کہا انک لعلی، آپ کے اخلاق بلند ہیں، یہ نہیں کہا انک لعلی، اے میرے محبوب آپ تمام اخلاق پہ چھا گئے ہیں. بلندی اخلاق میں امکان ہے کوئی ایک آدھ چیز رہ گئی ہو، لیکن اعلیٰ کا مطلب ہے کہ میرے محبوب انسانی تخیل تصور میں جتنے اخلاق ہیں سب آپ کی باندھی بن چکے، آپ ان پہ چھا چکے. اور ساتھ قسم اٹھا کے ضرب لگائی، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم اور قلم اور اس کی تحریر کی. اس پر ان اور لام کو جمع کر کے دوسری قسم بنائی اور شاباش دی. زبردست اخلاق ہیں. اتنے بڑی تعریف کے بعد زو کی بجائے علا کا لفظ, تعریف کی انتہا, آگے کوئی انتہا ہے نہیں. پھر مطالبہ کیا وقف جناحک للمؤمنین, ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ میرے محبوب, بچھ جاؤ. بولے نا یہ آیت میں تفسیروں سے نہیں سمجھا. جو جناح کا لفظ آتا ہے نا, جناح پر, ساڑھے کوئی پر ہے نا, تو لگا رہا پر بچھا دو. پر بچھانے کا کو میں یہ مفتی صاحب کو بتا رہا ہوں, چھوٹے مفتی صاحب کو. تو میں جب کالج پڑھتا تھا, ہمارا گاؤں تھا دریائے راوی کے کنارے, راوی کے کنارے. تو جب ہم گھر جاتے تھے اپنے گاؤں لاہور سے, تو سارے کزنز مل کر ہم شکار کھیلنے جنگل میں چلے جاتے تھے. تو آٹھ آٹھ دن, دس دس دن ہم جنگل میں رہتے تھے. دو راشن, آٹا, دالیں, نوکر, بندوقیں, کار, تو ہر شے ساتھ ہوتی تھی. تو وہ ایک چاچا سردار ہوتا تھا مروم, اس کے دو کوٹھے ہوتے تھے, ایک پہ ہم قبضہ کر لیتے تھے. تو وہ تیتر کا شکار ہوتا تھا. تو جب وہ تیتر کو لگتا تھا فائر, وہ کارتوس کرکاتوس, تو جنگل میں کہیں خالی جگہ آ جاتی تھی, تو چاچا سردار مروم تیتری کی آواز نکالتا تھا. وہ بےچارے تیتر پھنس کے آ جاندے ہیں. وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتا, تو وہ جھنڈ کے جھنڈ ایسے گھول کے گھول تیتروں کے باہر نکلتے. بہت تیتر ہوتے تھے اس وقت. تو پھر ہم ٹھا ٹھا ٹھا ٹھا فائر کرتے تھے. وہ ہوتے تھے شرے, وہ کارتوس. تو کسی کو ایک لگا, کسی کو دو, کسی کو تین, تو وہ یوں اڑتا تھا, تھوڑی سی ہمت ہوتی تھی, پھر گرتا تھا. اور گر کے اس کے پر بے بسی سے یوں پھیلتے تھے اور ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی. سر یوں ہو جاتا تھا, پر یوں ہو جاتے تھے. اور اپنی زبان سے گویا کہہ رہا ہے کہ ہوں بے شک کباب بنا دے بھاوے سالن میں, ہوں میرا بس کوئی نہیں رہ گیا. یہ جناح کا لفظ میں یہاں سے سمجھا. بولو نا کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ذبح ہو جائے, بچھ جا, ذبح ہو جائے. پھر یہی لفظ اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا, وقف جانا لہما جنا حضل من الرحمہ. اپنے نبی سے کہا امت کے سامنے بچھ جا, اولاد سے کہا ماں باپ کے آگے بچھ جاؤ. وبل والدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا من الرحمة. پرندہ تو بے بس ہو کے پر بچھاتا ہے, تو خوشی سے بچھا, محبت سے بچھاتا ہے, حق ہے. ایک شخص نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر, اور طواف تھا کرا رہا, طواف سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر مل گئے. حضرت جی میں نے ماں کو حج کرا دیا, کندھے پہ بٹھایا, طواف کرایا. ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو ان کا بھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوگا. ایک سانس, ولا ظفرۃ واحدہ, لمبا سانس, تھک کے جب سانس لیا جب اس کو ظفرہ کہتے. کجری ماں تجھے پال پال جو تھکتی تھی اور لمبا سانس لیتی تھی, وہ جو اس نے لاکھوں سانس لی ان میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. وقف جناحک للمؤمنین, بچھ جا ایمان والوں کے آگے. زندگی جو ٹریول کرے گی وہ اخلاق کے ساتھ کرے گی, عبادات کے ساتھ بیس بنے گی, جو آگے پھیلے گی خوشبو کی طرح, وہ اخلاق ہوں گی. تو ہر وقت حساب کتاب, حساب کتاب, حساب کتاب, یہ دل دماغ کی, یہ دل کی دنیا ویران کر دیتا. تو کچھ وقت نکالو بھائیو, اپنے نبی کی سیرت پڑھو, اپنے بچوں کو سناؤ. اب تو کتابیں اٹھانے کی دقت کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے, ایک چھوٹی سی سکرین پر لاکھوں کتابیں موجود. میں مفتی تقی صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا آسان ترجمہ, تو اس کے شروع میں لکھا کہ اس کا اکثر حصہ سفروں میں مکمل ہوا, چونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں موجود تھیں. اور وہ صورت کے آخر میں لکھتے بھی ہیں, فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی, فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی. کب تو اللہ نے وہ کتابوں کی مشقت سے بھی نجات دے دیا. ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلنا ان کو بیٹا نبی کی سیرت نکالو, نبی کے اخلاق نکالو, عمر کی سیرت نکالو, ابو بکر کی سیرت نکالو, خود بھی سنو ان کو بھی سناؤ. دنیا سے جاتے ہوئے اس طرح جائیں کہ اللہ راضی ہو, اللہ کا رسول راضی ہو. باقی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. بہت بڑی آپ نے عرفان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اور خاص طور پر ان کی بیگم کو جو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھیں, تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ان کا ذہن بنایا. اور جہاں میاں بیوی دونوں ایک ذہن ہو جائیں تو کام میں طاقت ہو جاتی. جیسے حضرت خدیجہ کو سنبھالا, اللہ کے نبی جب آئے پریشان ہو کر تو سنبھالنے والی حضرت خدیجہ بنی, اپنا مال بھی لگا دیا اپنی جان بھی لگا دی. تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس سے اللہ نے سلام بھیجا وہ خدیجہ ہے. جبریل آئے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے. اس کے بعد ابو بکر کو سلام آیا تبوک کے موقع پر, سب سے پہلے سلام حضرت خدیجہ کو آیا مکہ میں کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے. جب آپ آئے نا گھبرائے ہوئے پریشان, نہیں بعد میں جب یہ آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر, تو آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحة, خدیجہ میرے کھانے اور میرے سونے اور آرام کے دن گئے. میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں لوگوں کو بلاؤں دعوت دوں, من ادعو من یستجیب, کس سے دعوت دوں, میری کون سنے گا؟ گھبرائے ہوئے تو اس خدیجہ نے کہا انت اول من تدعو وانا اول من استجیب, آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. تو عرفان صاحب سے زیادہ میں ان کی بیوی کو سلام پیش کرتا ہوں چونکہ وہ ان سے بھی ملاقات ہوئی حج میں. تو یہ جنہوں نے ان کو یہ ذہن دیا پھر یہ اٹھے, پھر اللہ نے مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا. ہاتھی کے موت سے جب کوئی پوچھتے ہیں نا, چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا تو بس پھر ولدالین آمین. اتنا بڑا آدمی میری نظر میں بر صغیر میں یعنی معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں. تو جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کے بیٹے ماشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر ہیں اور انہی کی طرح محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ ہے کیا ہے پدر پہ پوت نسل پہ گھوڑا بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. وہ ہمارے باپ گھوڑے بڑے اچھے رکھا کر, میرے والد صاحب ان کو گھوڑوں کا شوق تھا بچپن میں, یہ موٹریں کاریں بہت کم ہوتی تھیں تو گھوڑے بڑے نسل کے رکھتے تھے بڑے خوبصورت. ایک ہمارا گھوڑا تھا سفید نکرا اتنا نازک. اسی سے ریلیٹڈ بات آ گئی کہ سختی تو جانوروں کو باغی کر دیتی انسان کو کیسے باغی نہیں بنائے گی. بڑی سونی چال چلتا تھا. ہمارا ایک کوچوان تھا چاچا گامو, وہ تھا ذرا غصے والا زیادہ. کبھی وہ چابک مار دیتا اس گھوڑے کو تو پھر وہ ایسے کھڑا ہو جاتا تھا کہ ہوں میں نہیں ٹرتا. واللہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں, سنا سنا نہیں بتا رہا, آنکھوں دیکھا بتا رہا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے وہ تانگے پہ تھے تو چاچے گامو نے اس کو چابک مار دیا تو ایسے سیدھا ہو گیا. پھر اس کا طریقہ ہوتا تھا بھائی کوئی لگام چھوڑو چل پڑے نہیں. پھر ہوتا تھا وہ ٹانگے کے پہیے کو دو آدمی سے گھماتے تھے, وہ ٹانگے کا پہیا گھما وہ اور آکڑ گیا. تو چاچا گامو گیا اور اس نے پگڑی اتاری واللہ اور اس کے پاؤں میں رکھ کر کہنے لگا ہون تا ٹور پاؤ. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ کہہ کر آ کر بیٹھا تو گھوڑا چل پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے اے ٹھیک. اب آپ لوگوں کو چابک سے چلاؤ, اولاد کو چابک سے چلاؤ, بیوی کو ہنٹر سے چلاؤ, کیسے چلے گی؟ محبت دو محبت. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں دیکھا نہ عربی نے نہ فارسی میں. عجب شاعر تھا. یقین محکم عمل پہ ہم محبت, تین کام کر لو کیا ہے فاتح عالم, پوری دنیا فتح کر لو. تو میرے محبوب کہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عقائد بھی ہیں، ان سب کو زندہ کرنا اسلام ہے. آپ نے ایک چیز کو زندہ کیا ہے، سود سے لوگوں کو بچایا ہے، کوشش کر رہے ہو اللہ آپ کی مسائی کو قبول کرے، اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالو. یہ تو دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے معیشت، لیکن میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو، میرا لوگوں سے تعلق ٹھیک ہو، میرا ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو، بی بچے ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات ماں باپ کی مداخلت زندگی برباد کر دیتی، بعض اوقات بیوی کی مداخلت ماں باپ کو برباد کر دیتی. لیکن یہ واقعات تھوڑے ہیں، پہلے واقعات زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی بے جا مداخلت وہ میاں بیوی کی زندگی کو برباد کر دیتی. اور آگے حدود کا پتہ نہیں ہے تو وہ ماں ماں کے چکر میں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں پہ بیویوں پہ بڑی بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں. میں چونکہ پنجاب کا ہوں، دیہات کا ہوں، اور ذمہ دارہ معاشرت ہے، میں یہ ظلم بہت دیکھتا ہوں، بہت دیکھتا ہوں، بہت دیکھتا ہوں. تو میں 15 سال سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. کتنی زیادہ ٹریفک ہو، لائن میں چل رہی ہو تو کوئی ٹریفک نہیں پھنستی، لیکن اگر ایک دوسرے کی لائن میں گھس جاؤ تو کھلوتے ہو ہم سارے دن. تو ساس بہو کے اندر کی حدود میں جانا چاہتی، بہو ساس کی حدود میں جانا چاہتی ہے، سسر میاں بیوی کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں، تو چار گاڑیاں پھنس جاؤں تو ٹریفک رک جاتی. 1,00,000 گاڑی اپنی لائن میں جا رہی ہو، کوئی ٹریفک نہیں بند ہوتی. تو میرے نبی نے زندگی بتائی ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے. میرے ماں باپ کی وجہ سے میری بیوی بے عزت نہ ہو، میری بیوی کی وجہ سے میرے ماں باپ بے عزت نہ ہو، بہن بھائیوں کی وجہ سے بیوی کا رشتہ خراب نہ ہو، بیوی کی وجہ سے بہن بھائیوں کا رشتہ خراب نہ ہو. اس کو بیلنس کرنا. آپ کے تو بینک کا نام ہی میزان ہے، بڑا خوبصورت نام رکھا ہے، عدل ترازو. تو بیلنس آف لائف میرے نبی سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی، کہ کس طرح آپ نے بیلنس کر کے دکھایا ہے ہر چیز کو. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت، تو اس میں ٹائم بھی دو، جب اللہ موقع دے تبلیغ میں آپ وقت لگائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو ہمت ملے گی، قوت ملے گی. اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں آخری ایک بات کر کے ہم دعا کرتے ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سنا تھا. ابو دجانہ ایک صحابی ہیں جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے، ایسے صحابہ چند سو ہوں گے، ہزار نہیں چند سو، کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں، یہ 1,50,000 میں چند سو ہوں گے، ہزار نہیں چند سو. ان میں سے ایک آدمی ہے ابو دجانہ، ایک بات ہو گئی. دوسری بات، یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ صحابہ. پھر یہ حدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا. پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا. پھر تھوڑا سا میں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں، ورنہ وزن نہیں آئے گا. عہد کے میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی، کہا یہ تلوار کون لے گا، تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا، تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، ایک عمر، ایک زبیر، ایک ابو دجانہ. تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، وہ ابو دجانہ کو دی. تو حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن. آپ نے ایک محفل میں ان 10 کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں، ان میں ایک زبیر ہیں. وہ کہنے لگے میں پھوپھی کا بیٹا، شجاعت کی دھاک بیٹھی ہوئی، مجھے نہیں دی، اس کو کیوں دی، اب میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے صبح پگڑی باندھی، مرنے کی تمنا، خون و خون ہونے کے دوران، کان الذی عاهدنی خلیلی ونحن بالصفح لدی النخیل، اللہ اقوم الدہر بالکیولی وأضرب بسیف اللہ ورسولی، کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا، پچھلی صف میں نہیں. اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا. اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے قریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا. تو زبیر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، کیا بلا ہے. آگے ہندا اور عورتیں وہ بجا رہی تھی ڈھول بجا کے نا، قریش کو تیار کر رہی تھی. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھیں کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی، پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دیں گی. مفہوم اس کا یہ. تو جب ابو دجانہ بڑھے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں، ہندا قابو میں آ گئے. تو آپ نے یوں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی، اس نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی. تو پیچھے زبیر تو پیچھے بھیجا، یہ کیا کیا؟ نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے. واپس لے لی، پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا. سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا، لوہے میں ڈوبا ہوا. تو زبیر کہنے کے میری جیم ہے، اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا ہے. وہ اللہ کا کرنا ہوا، اسی سے آمنا سامنا ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی، دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار اٹھی. مسلمان بھی رک گئے، قریش بھی رک گئے، اور دونوں اپنی وہ رکن اسلام وہ رکن کفر. آخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا، جو کندھے پہ لگا، اس طاقت سے تلوار چلی تو دو ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہتے ہیں، دو ٹکڑے کر کے پھینک. پھر لوہے کی ٹوپی سے نہ یوں اتاری، مرتارا کیا دیکھ رہے ہو؟ انا ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ، اور یہ یمامہ میں شہید ہوئے. جب شکست ہو گئی مہاجرین کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ قائد تھے، چیف تھے، تو مہاجرین بھاگ گئے. زید بن خطاب شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. پھر سالم مولا ابی حذیفہ شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. پھر مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے. تو خالد بن ولید نے حضرت برا سے کہا، برا ان لوگوں میں سے تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ رد نہیں کرتا تھا، کہ برا بن مالک تستر میں شہید ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے، اخلصنا، ہمیں الگ کر، انصار کو الگ کر. تو انہیں آواز لگا، یا الانصار. تو صرف 3000 مدینے والے اکٹھے ہوئے، 3000، اور ان کو لیڈ کیا ابو دجانہ، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر، برا بن مالک. ان 5 آدمیوں نے ان کو لیڈ کیا. 3000 نے 100,000 کے منہ پھیر دیے، اور ان میں سے ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، اور ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے. کعب بن اجرہ کا ہاتھ کٹ گیا اور برا بن مالک نے گیٹ کھول دیا اور لشکر داخل ہوا اور مسلمہ کذاب قتل ہوا. تھوڑی سی آپ کو میں نے تاریخ بتائی، آپ جانے کہ ابو دجانہ کیا ہستی ہے. اب یہ ابو دجانہ ایک بات کرنے لگے، لوگو ان ارجع عملی عندی، لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے بخشش کی. اب آپ ان کی ساری مختصر ہسٹری ذہن میں رکھیں، صحابی، بدری، احدی، شہید، فل یمامہ. لوگو ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر میں امید کرتا ہوں، انی ما آذیت احدا باللسان، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے. ارے بھائی آپ تو بدر کے شریک ہیں، ہاں آپ تو عہد والے ہیں، ہاں حدیبیہ والے بھی ہوں، آپ تو صحابی ہیں بالکل، لیکن بخشش کا عمل میرے پاس یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. یہ آخری بات کرتا ہوں کہ زبان کو میٹھا کرتا ہوں. اللہ کی قسم یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور سات سمندر کے پانیوں سے زیادہ کڑوی ہے، یا مکھن سے زیادہ نرم ہے اور دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سخت ہے، تو اس زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھ لیں اور دل کو دھونا سیکھ لیں. کوئی زیادتی کرے جاؤ اللہ سے لوں گا، جاؤ جاؤ معاف کی. انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا، انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا. اب جہاں ہوگے لوگ آپ پر پروانہ وار فدا ہوں گے. اس زبان کا بول میٹھا فرما دیں، دل کو دھو دیں. آخر میں ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، وہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. میری زندگی گزر گئی سڑکوں پر، چل چل چل چل چل چل، تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے دیکھ دیکھ کر میں نے ایک ترتیب بنا، ایک سکیچ بنایا. نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی. چکور بڑا نخرے والا پرندہ ہے، بڑے نخرے سے چلتا. جب تھوڑی پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب تھوڑی اور پرانی ہو تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے. اور پرانی رنگ روغن ہو کے روڈ پہ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو ہو گیا لطیفہ جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے. اور ایک دفعہ ایک جملہ پڑا ایک ویگن کے پیچھے، وہ پھر سارے دھونے دھو گیا. مجھے پڑھنے کا موقع بھی اب بہت کم ملتا ہے، صرف سفر میں تھوڑا بہت کبھی کوئی دیکھ لیا. تو میں ایسے ہی پڑھتا جا رہا تھا تو میری آگے نظر پڑی تو ایک ویگن کے ہم پیچھے جا رہے تھے، تو اس ویگن کے پیچھے لکھا ہوا تھا، یہ جو بڑی کوسٹر ہوتی ہیں چھوٹی بڑی کوسٹر جو 25-30 میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل دل، آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل برائے فیکٹریاں برائے فروخت تو پڑھی تھیں، پہلی دفعہ لکھا دل برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول ایک میٹھا بول. یہ افسر ماتحت سے بولے تو اس کا دل خرید لے، ماتحت افسر سے بولے تو اس کا دل خرید لے، خامند بیوی سے بولے بیوی خامند سے بولے، ماں باپ اولاد سے بولے اولاد ماں باپ سے بولے، استاد شاگرد سے بولے شاگرد استاد سے بولے، دلوں کے خریدار دلوں کے سوداگر بن جاؤ. ایک میٹھے بول سے دل خرید لو. میرا باپ بہت سخی، ہر وقت اس کا دیرا چلتا تھا، اور میرا تایا بہت بخیل. ایک دونوں بھائی ایک دوسرے کی ضد. وہ زمانہ کچی سڑکوں کا تھا، مہمان آتے تو میرا تایا مرحوم کہتا اللہ باغ دا دیرا اوس پاس سے، یعنی آنے والوں کا تھا بھائی ادے جاؤ. لیکن میرا باپ کا زبان بہت گرجدار اور میرا تایا بڑے میٹھے بول والا تھا، تو ان کو میرے تائے سے کچھ نہیں ملتا تھا، بیٹھتے اس کے پاس. میرا باپ سب کچھ دیتا تھا، اس کے پاس بیٹھتے نہیں تھے. میاں تھا لڑتا ہے ہر ارے لڑتا ہے. اور وہ میرا تایا زبان کا بہت میٹھا تھا، نہ کبھی نوکر کو ڈانٹتا تھا، نہ کسی بڑے کو نہ چھوٹے کو، ہر ایک کو مسکرا کے ملنا. وہ کچھ بھی نہیں دیتا تھا لیکن وہ سارے نوکر سارے لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے. اور میرے باپ کا دیرا ہر وقت چلتا تھا لیکن اس کے پاس بیٹھتا ہر کوئی ڈرتا تھا، ہم خود ڈرتے تھے پاس نہیں بیٹھتے، بابا کس لیے ناراض ہو جائے. زبان کا بول میٹھا کرو، پورا دین خوبصورت ہو جائے. تو میں نے صرف آپ کی بینکنگ کی بات نہیں کی، وہ باتیں کی ہیں جو بینکنگ سے بھی آپ کے لیے زیادہ ضروری ہیں. یہ تو اوروں کے لیے، جو آپ کم کر رہے ہیں اوروں کی ضرورت، جو میں نے باتیں کی وہ آپ کی ضرورت. تو کوئی بات دل کو لگی ہو تو قبول کر لینا، نہ لگی ہو تو معاف کر دینا، اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت دے. لا إله إلا الله أكبر. اللہ.